شنوندگان عزیز، اجرای برنامه موسیقی ایرانی این ساعت ما را هنرمندان اداری کل فعالیت‌های هنری وزارت فرهنگ و هنر عهده‌دار هستند. در این برنامه پریوش دو ترانه محلی کرمانشاهی، سوزه و لیلی را به سمع می‌رساند. اشعار متن از هوشنگ ابتهاج و امیری فیروزکوهی، تکنواز ضرب استاد حسین تهرانی، تکنواز سنتور فرامرز پایور، تکنواز نی حسن ناهید، بیان اشعار به وسیله هما پرتوبی، تنظیم کننده آهنگ‌ها و سرپرست ارکستر فرامرز پایور. ای عشق، همه فسانه از توست، من خاموشم، این ترانه از توست، آن بانگ بلند صبحگاهی، این زمزمه شبانه از توست. شم بیم شو نبیم پروانم کردی پروانم کردی پروانم کردی فسانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست، آن بانگ بلند صبحگاهی این زمزمه شبانه از توست. من اندوه خیش را ندانم، این گریه بی بهانه از توست. افسون شده تو را زبان نیست، برخاست همه فسانه از توست. ای آتش جان پاک بازان، در خرمن من زبان از توست. من کیستم ز جان و جهان دست شسته ای وارسته ای به گوشه عزلت نشسته ای این جان خسته حاصل یک عمر زندگی است ما این از جهان و همین جان خسته ای Thank you. یک رشته در وجود من دردمند نیست جز رشته های اشک ز هم ناگسسته ای. بسیار بود دعوی وارستگی، ولی جز رفتگان ندیدم از خیش رسته ای. Thank you. خاموش نبی غم لقم دل فراموش نبی